بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آيات السدحات أو سورة النساء كمدة وها إلهي سبحانه وتعالى نغص ورمي عشر كان آيه وجودا بيجي أموال الأيتام وها لغي إلى يو حقوق تبقى رمضتك وحاوي أولياء الأيتام كا هي وحيابها مركا سل غره يا بي أيا إلهي سبحانه وتعالى نغص ورمي و إلهي يقول سبحانه وتعالى سيغ خبيث كه كد جلنا و إلهي سيغ طيب كه هعلنا و إلهي أغوانت مال كذا أذين كو أجيل يسين و أدوم يسين مال سين أذلغ النوع عاصو إلهي و أدن بوين بودا إلهي سبحانه وتعالى آيات دين ميشان كجل إن وحي سيد الكاليري وحي كد الكوريون باليري وعيد على مرك او قصه اروري اموال الايتام ضد المؤمنين فهي وهي كل الكورين بالي وعليس كل نغتالي ولايه اليتامى وي اغونتا وحوي مال سيده ما اني معرفه ولي اي كنغدان او مسؤول اي كنغدان وي ضدنا وحاجر لي كون معرفه اغون هاي اما سيدير او هوينه هدنه ضد وحاجر لي او ضدكاس مالك أغوان تهاية إسلامك أسنى هذا أغوان تلسك إنا هاية وخد يهوين وحيين بمسؤولك ساعة أيا وحاكو جريبا لي ضد وحاوي هايان كوان أغوان أمسك ديت ومرك أسوى حاوي هوانا هذا هوين وحيين أصدق أيين مثلا وحاوي هوان إستغى نكاهوين وبنائيه أو إستغى ولا يليد أهايو أيو هايا كل كاس أي وحوي هوان كذي كان يا إسلام مرك سنة الدار القصة ما هي ماي أيضا مرك وحوي أنت عصير سلاجتا مرك هذا أحكام كاس أي إلهي سبحانه وتعالى نوروها ميا هذا ولي سبحانه وتعالى وإن خفت مديء سعد سكينة وإلهي الله تفسدوا إلى إذا أجر سورينا فلي سامع غانت إلى أجر سورينا فانت أجر سورة وإلهي ما أو بمعنى من أوي ما منجور جرسلة قال لكم إذن ديب نقرود إلهي أو من النساء هوينة أو وحوية أغنطان عن إهي لسنا الله لبس جرسلة وإلهي وثلاثة سجح سجح جرسلة ورباع أفر أفر جرسلة فإن قلتم إذا سعب ستين وإلهي ألا تعجلوا إلي لأوقة سورينة أو وحوية اللبضي يسجح ذي أفرتي هديئة سبق دان إنا لأوقة سورينة قلنا فقد هي تسمد عن بنا وبدا ادو غسورينا فواحد تنول الهي مدوج وسرع يد الهي هو ما سما في كو غالسدو الهي ملكه اي ملكيه اي مالك مليجاسين او ادومن اوي ذلك كاسو الهي افر لغورسد او كليا اما مد او غالسد اما لا كرييسو هيا ادنا دوي الهي الا تعولوا الى الا تعولوا الى ان جور فلنا او هاوين كبلن ان وجو فلنا او الهي marka aad daayadaan si khaas ah waxay u waramaysaa labadii sababni suulo ku jirtay mid ay ka sii waramaysaa oo mid ay ka waramaysaa waxa weeye dadkii waxa weeye haweenka aqoonta hayay oo toban gaaraayay sideed gaaraayay markaasina waxa weeye qaar ka guursanayay qaar soo ka guursadaa waxa weeye cadaalad aan u sameeyney maadaama isagu wali uu u yahay aayadan ayaa ilaahay uga waramaya hadii waxa weeye haweenkaas adaala aan loo sameeyin in faraha laga qaado ayadan marka waxa weeye ahkaam badan ayay iska leedahay waxa ta ayadan xadiis oo bukhariga muslim ka dhigaayaan xadiis aaysha leeyahay ayaa ayadan macnaheeda xalinaya maxay yeelan marka ugu horeysa marka ayda daahirteeda la fiiriyo waxaad u maleysaa lafdigeeda inaan si degdeg ah loo fahmi karin laakiin waxa lagu fahmayaa oo lagu cadeynayaa حديث عائشة أيها النوع الضينا يا هيدا نوع الوفة تروي إلهي يقول سبحانه وتعالى وإن خفتم هذا شعب ستين والإله مؤمنين ألا تقصدوا إلى إذا أقر سورينا معنى ألا تأجلوا إلى إذا حدى لأسميه هنا وي فلي يسامع أغوان طول إلهي هوانك أغوان طول ووحا وي الشعب ستين أمر قاد وي هذا نوع حوي وحي شعب صلين إلي سن عدالة أصمين كو هوانكا هو أغوانتا أي أيغو قبان أي مركز نكاح سدين oo waxa weeye xaqooda aysan siinaynin. allaa tuqsiduuna idaa u gardeerayna filyataama agoonta un ilaahay. agoonta hadda filyataamadan waxay noqonaysaa agoonta caamka weye, kuwa waxa weeye haweenaha oo mas-uul laga yahay oo la nikaaxsaay ha ahaad, iyo kuwa kale oo caadiga ahay oo markaa mas-uul kala ahay ha ahaad. haddana waxaa meesha soo gelaya, haddana waxaa ku jirta, haddana aad ka baqdiin inaadan cadaalo u sameyhayna haweenka oo agoonta ah. haddii waxa weeye aada guursatiin, aad markaasi aad ka baqaysiin aada cadaalo u sameyhayna, fanshixuu ayaa markaasa la leeyahay. maxaa yeele waxaa la sheegay saa horuu soo sheegnay, ninka ayaga kamid ahaa la yidhi, markuu naag yatiimada uu helo oo maal leh iyo jamaal, haddana waxa weeye uu raboodo oo naag uu markaasi uu waxa weeye maalkeeda iyo jamaalkeeda uu ku jeclaado, waxaa la yidhi maaragtay waa guursan jiray baa la yidhi. marka waxaa la yidhi markuu guursado xuquuqdooda ma siinayaa la yidhi. marka markay soo degtaa la yidhi aayadii looga nahinayay an agli maali yatiim agoonka maalkiisoo la cuno, arrintaas way dhibtay baa la yidhi. markaasaa wa inkastumaa soo degtaa la aayaddan. marka aayaddii hore waxa weeye caamay ahayd agoontoo dhan mudlaqan weeye, rag iyo haween waxay maaragtay haween la qabo oo agoon ha ahaadaano iyo kuwa kaleentood ha ahaadaane, laakiin aayaddan waxay khaas la tahay baa leeyahy markaasi aswaajta oo markaasi oo agoontaa weye. maxaa yeele aayaddan intaad kalehay ka warramaysaa. marka ilaahay wuxuu wa in khiftum haddaad ka cabsatiin allaa tuqsiduu inaydaan garsoorayna filyataama agoontii ou dha ilaahay, naagiga agoonta ahaay oo idinku wilaayood aad hayseen haddaad guursatiin inaadan u garsoorayna haddaad ka baqaysiin weeye, fankuxuu guursada ou dha ilaahay, maa manduud guursada ou dha ilaahay, baaba lakum idin diib noqdo idinla fiican oo min annisaa'i haweenka kamida, laakiin min annisaa'igan maxaa looga jeeda min annisaa'i siwaahuna weeye, haweenka ayaga ka soo hara oo waxa weeye agoontaan aad haysiin aan ahayn oo caadigaa weeye, haweenka caadigaa guursada leey. maxaa yeele ayaga xaqooda kuma tumasanaysiin, xaqoodana ma duudsii karaysiin. maxaa yeele ayagu waa laydinla xisaabta waa idinla xisaabtamayaan, aalkoodi waa idinla xisaabtamaaya, marka ayaga xaqoodi saasay ku helayaan. laakiin kuwaan adinku aad maaragtay aad wilaayood haysiin oo haddaad guursatiin xaqooda adan gudayna, kuwaas ka leexda ilaahay leeyahy subxaana watacaala. marka hadda aayaddan waxaa xalinaya xadiisu caaisha. caaisha markaas waxay tiri aayadda hay tiri way ku soo degtay naag yatiimaahoo agoona oo markaasi weligeeda dushiisa ah, weligeeda markaasi mas-uuliyadiisa ku jirta. marka weninkaa weligeeda jamaalkeeda ayuu jeclaanayaa iyo maalkeeda, wuxuuna haddana doonayaa inuu meherkeeda nuqsaaniyo oo markaasi ama meher la-aan uu ku guursado ama meher yar uu siiyo, xuquuqdi markaasi zawjadu ay laheed oo dhanna uusan siinin. markaasaa laga reebay inay guursadaan ilaa inay garsoor u samaynayaan mooyaane cadaale ay u samaynayaan oo meher kaamila ay siinayaan iyo nafaqo kaamila iyo wixii naa kale oo caadiya xuquuq ay laheed inay siinayaan mooyaane. marka waxaa la amray tiri caaisho dadkii markii arrintaas lagu arkay inay maaragtay guursadaan naaga aan agoontaan ahayn. caaisha marka waxay tiri fastaqsa naasu rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam bacda dalik, markaas kabacdiyaa dadku nabiga calayhi salatu wasalaam ay ka jawaab weydiiyeen. markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey wayastaftuunaka fi nisaa'i ilaa watargabuuna an tantiuuna, haddii ilaahay rasuuladan dhexdaan utagi doonaa aayaddaas ayaa soo degtaysa. marka ilaahay wuxuu ugu cadaynayaa aayadda hay tiri naagta yatiimada markay maal iyo jamaal maalna ay leedahay, naagu xana ay tahay oo nikaaxeeda ay jeclaadaan isla markaasina aysan haleeshiinaynin naagaha lamidkaa oyna meher kaamila siinayn inay ka leexdaan. waxaa kaloo jiri jirta la yidhi naagta yatiimada markii waxa weeye naag oo aan waxba aan lahayn hadday tahay, naag xoola lahayn ay tahay amba aan jamaal lahayn, waxay samayn jireenaa la yidhi naagtaas waa ka tegi jireen ma guursan jirin baa la yidhi, naag kale iska raadsan jireen baa la yidhi. marka haddana naagtan markii nin uu soo doono lacala ninkaas waxa weeye meherkay ka qaadan jireenaa la yidhi, oo wixii markaasi naagtaas ninka xuquuqda igaa ka qaadan jiraa la yidhi, ama waxa weeye markaasi way xayiri jireen si waxa weeye naagtaas ay isu furato ama markay dhimatay caadigiida u dhimatay ay u dhaxlaan aad iyo aad bay carabtu markaas u xoolo jeclaayeen baa leh. Waxau dhahay xasanulbisri caalimka la yidhaahdo ninka reer madiina waxau ahaa yuri agoon ayaa agtiisa joogi jirta u dhahay. Waa si israadasa nusuulka hadda aan sheegayno caaishee waxaa marka haweenkaas agoonkaa ku jira naag nikaaxeedi u banaanya markaas yaa guursanaya maalkeeduna u guursanaya maalay leeda ayaduna markaas ma cajab gelinayso laakiin waxa u guursanayaa waxa u nacayaa ha u dhahay in nin kale oo qariiba oo meesha soo galo naagtan guursado oo maalkeeda uu ku heshiiskoobay diidaya markuu guursado ayuu suxbadeedoo ku dheeraa waa dhibaaya markuu dhiba amba waa isfurahaysaa ama waxau sugayaa haa layidhi ilaa ay ka dhimanayso oo isagu uu ka dhexlaayo markaasaa ilaahay ku dagaala ayadaana saasaa loo soo dejiyaalaya ee hadda naagta agoontaah oo qofkaan weligeed uu yahay haddii nikaaxeedu u banaan yahay inuu nikaaxdo waa u banaan tahay laakiin waxa laga dalbayaas ayaa waxay tahay haweenka caadiga wixii xuquuqahu siinaa inuu siiyo haddii kalenkood inuu faraha ka qaado marka aayaddan ilaahay wuxuu leeyahay haddii hadaadan cadaalo u sameeyeyna faraha ka qaadaya haweenka la guursado leeyahay maxaa yaele haweenku waxaa loo baahan yahay cadaalaa loo baahan yahay wain khiftum haddaad ka cabsatiina ud ilaahay allah tuqsiduu inaydaan garseerayna fil yataama agoonta idaan u garseerayna ud ilaahay fankixuu guursada ud ilaahay maa man guursada daaba lakum idin dhiib noqda oo idinla wanaagsan weeye oo mina nisaaya haweenka kamida ayaga aan ahayn oo haweenka caadiga ah wey masnaa laba guursada ud ilaahay wa thulaasa saddex guursada wa rubaaca afar guursada ud ilaahay haweenkan kale caadiga laba ka guursada ama saddex ka guursada ama afar ka guursada wey isnayn isnayn yaa laga wadaa wa thalaathan thalaath wa arbacan arbacan walaa tajiiduu calaa dalika ku jir afartaasna ha ka ziyaadina maxaa yeela afar ka badan ma banaana weye walaa tajiiduu calaa dalika weye maxaa siyaaqaa la yidhahda oo waxaa leeyahay haweenkan kale laba guursada eda mid waabiiska caadi weeye ama saddex guursada ama afar guursada weye fain khiftum haddaad ka cabsatiina udhaadana ilaahay allaa tacdiluu inaydaa u garsoorayna haweenkaas badan oo ninka hadduu laba guursado ama saddex guursado ama afar guursado hadday isa garsoor u sameynay oo nafaqada iyo qaybta qismadu waxa weeye haweenka loo soo hoyanayo weeye oo iyadana naag walba waktigeeda in la siiyo waajib farluceyna weeye nafaqadana markaas in loogu garsooro waajib waaye fawaaxidatana ud ilaahay fanki uu guursada meesha ku jirta waaxidatan middo macnaha waxa weeye haddaada haweenki badnaay adan cadaalo u sameeyeyna faraha ka qaada ud ilaahay ee haweenki in la silciyo maahan ama waxa weeye qaar la kala hormariyo oo qaarna loo roonaado qaarna waxa weeye la dhibaateeyo xaaraan weeye waciidaana kusoo arooray fawaaxidatan middo guursa ud ilahay mid kaliya isaga sinta ud ilaahay oo amase maakii ku gaabsada ud ilaahay malakad aymaanuku midigyaashiin ay milkiyeen oo waxa weeye addoomanka waagi ay jireen waxa weeye addoomankaa isaga gaabsada id laysa lahuna weeye min alxuquuqi maali zawjaad maxaa yeele haweenkan addoonkaahu xuquuq ma laha waxa naagaha kale oo caadiga ay leeyihiin ayagu saas weeye marka ayaga ku gaabsadaa leeyihi maxaa yeele ayaga cadaalo loo sameeyo addoonka addoonta waajib noqonay maysaa layidhi xagga maaragtay qismada haweenka loo hoyanayo iyo nafaqada iyo kiswada ilan addoomanku waxa weeye xoolihiisu weeye asagaa marka tasarufkooda iskale weeye marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala dalika kaasuud ilaahay waxaa la ishaarayaa afar la guursado oo kaliya wey amase waxa weeye mid la guursado ama la suhiyo soo addoomo la guursado dalika kaasuud ilaahay ayaa adnaa dhayow ilaahay allaa tacuuluu inaydaan joog falina sidaas ayaa waxa weeye joursa loogaga leexa karayaa wey inaadan wax dulmina taas ayaa ku cadaalo badan ud ilahay taasaa cadaalo keenaysa wey maxaa yeele xadiis nabigeena calayhi salatu wasalaam wuxuu dhahay man lam yacdil bayna nisaa'ihi jaa'a yowma alqiyaamati washiquhu maa'ilun u dhahay ninkii waxa weeye haweenkiisa aan cadaalo u samaynin maalinta qiyaamo maxsharka ayaa la keenayaa u imaanayaa asagoo waxa weeye dhinac u jalleeca asagoo dhinac u jalleeca la keenaya waxa saasa ay dhacaysana calaa ru'uusi alkhalaaiq ayaa lagu falleexaynayaa oo dadka maxsharka jooga ayaa waxay ogaanayaan ninkaana inuu yahay ninka adoonkiisa cadaaladan u samayn jirin haddana haddii meeshaas da lagu falleexeeyo falleexadaasu markaasi cadaabay keenaysaa marka waxaa loo baahan yahay in sidaas lagu gaarsado ayaa la doonayaa haddii waxa weeye intaas awood aan loo lahayn haddana waxaa la rabaa markaasi afar inaan laga badin oo afar wax ka badan ma banaana. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nasna laba laba u dhailaahay wasilaasa saddex saddex warubaa afar afar wey. intaas markaasi in laga badiyo ma banaana, maxaa yeela axaadiis fara badan ayaa u daliila. sidaas ayaa markaasaa la leeyahay nasna wasilaasa warubaac weye, qofka muslimkaa waa weye afarnaa wakala dasa kare weye. wax intaas ka xageeyo oo markaasi la ogol yahay ma jirta haba yaraatee weye. kolka sidaas ayaa la leeyahay in markaasi sidaas laga badiyaaho xaaraamay noqonaysaa. maxaa yeela inaan qofka muslimka ah uusan ka badsan karin afar, uusan ka badsan karin xadiiska saxiixahay oo xadiisu qiilaan ayaa u daliila weyn. nin la dhihi jira qiilaan ayaa soo islaamay oo bukhaariga sida u dhigaayo isagoo waxa weeye toban haweena qaba. ilan jaahiliyadii waxa weeye wax casri lama jirine, toban haweena isagoo qaba ayuu soo islaamay. markaasuu nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam, markaasuu nabigu waxa u dhahay calayhi salaatu wasalaam ikhtar minhuna arbacan wadalli saa'ilahu nabu, afar ka dooro ayuu dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam, inta kale iska sii deeyo u dhahay. xadiiskaasaa daliil u ah inaan afar laga barta karin. marka hadda afarka hadduu afar tiraayo intaanan doortay hadduu yidhahdo xataa nikaax lagu celi maayo oo islaamku xataa wixii jaahiliyii caqad ahay xataa waxa weye islaamku waa sugayo waxba laguma sii celin. waxaase waxa weeye afarka ay ku sugnaanayaan tobankaas masalan baa wixii ka badan intaan afaran ka doortay wii afarka u ishaarta intaasaa waxaa filaysa inta kalena duurkooday ka baxayaan. marka hadda sidaasaa la leeyahay macnaha waxa weeye abaaxa lakum fil ikhtiyaari, ilaahay ikhtiyaar wuxuu idin kugu baneeyey isnayni labo ow salaasan ow arbacan ayaa laga wadaa. marka hadda yowdaanu waxa weeye markaasi ma ahan lilcabsi ma ahan baa la yidhi nasna wasulaasa warubaac yowdaasu lilcabsi ma ahan baa cadaf ma ahan wawcad ma ahan. haddii la yidhaha yowdaanu lilcabsi ay usugnaatay waxaa meesha imaalaheedaa la yidhi sagaal naagood ayaa meesha ka dhalalaheed oo isnayni nasna oo laba ah iyo wasulaasa oo saddexa shan weye warubaaca lagu daro sagaalay imaalaheed wowda waa lilcabsi haddii la yidhaha marka taas mana ahaa la yidhi. hadda warkaas waxaa qaba qole la yidhaha daahiriyo oo markaasi daa-uudu daahiri dadkiisa laakiin waxa weeye marduud waayo warkaas weye waa marduudaa la yidhi. waxaa kaloo qabaa la yidhi qolo mutadarifiina oo bacdu shiic ah kuwaas ayaa qabaa la yidhi iyagana, kuwaas iyagana waxay qabaan weliba kuwaas waxay qabaan sideed iyo tobanay qabaan. marka taas waxa weeye maxaa yeele nasnaadani markaasi waxay leeyihiin waxaa laga wadaa isnayn fi isnayn biarbaca wasulaasa waxa weeye talaata fi talaata maaragtay bitisca, sidaas markii la yidhaahdo lagu sii daro warubaaca markaasaas iyo intaas ayaa waxa weeye ayay noqonaysaa. laakiin taasu waa waxyaabo maaragtay ayagu been hoy iska wataan weye. haddaa macnaa ow na naqamayso oo haddii ow laga yiraa la yidhaa bimacnaa ow howdaa laga dhigo waxaa meesha imaanaysa qofki laba doorta oo laba naagood doorta inaysan u gudbi karaynin saddex, ninkii saddex doortana oo afar u gudbi inaa ka dhalaysaa la yidhana. marka masna wasulaasa warubaaca macnaha lagu ijmaacsan yahay culimada islaamku islaamku dhan uu qabo axaadiisana waafaqsan isnayni ow salaasan ow arbacan saas wey. ee qofki intaasaan ka basaa yidhaahda wixii kalaantaa zina uun ku haystaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waaatuu siiya ula ilaahi annisaaa haweenka ula ilaahay saduqaatihiina mahriyaalkooda siiya. haweenkii haddana markaasi labaha laga guursado la yidhi ikhtiyaarka ama saddex amba afar ama midha lagu gaabsado la yidhi waxaa la doonayaa mahar baa la doonayaa. waaatuu siiya ula ilaahi annisaaa haweenka saduqaatihiina mahriyaalkooda siiya, nuurtooda siiya ula ilaahi subxaanahu watacaala lixlatan xaal eyaa kii cadiyahoo siismaa ula ilaahay fain dibna lakum hadday idiin dhiib noqdaan can shayin shay oo minhu sadaaqaas kamida naftan min naftin xagga nafta udha ilaahay fakuluuhu cuna udha ilaahay hani-an xaalaya kii dayiba udha ilaahay mari-an xaalaya kii maxmuudulcaaqibaa cirigtiisa la mahadiyo. hadda ilaahay subxaanahu watacaala meherkii haweenku ay iska lahaayeen oo faralka ahay ayaa meeshaan ilaahay ka sheegaya. waatu nisaa macnaha ayaddan meeshaana la keenay waxaana markaasi la haleesaaya oo markaasi waxa weeye laysaleeshiinaya axkaamul yataama iyo waxa weeye axkaam oo maaragtay iyagana ku tacaluqaysa sadaaqa weye. maxaa yeele agoontii waxaa soo gelayay kuwii waxa weeye markaasi la guursanayay oo aayadda hore ahay. axkaamul yataama ayaa markaa lasoo haleesanayaa limunaasabati dikri nisaa weye, haweenka markaasi xuskooda say munaasib u noqoto weye. وآتوا النساء هاويانك السيئة والإلهي صدقات هنا المهرية القوة السيئة والإلهي هاويانك المهر قوة الله السيئة والإلهي مركة عبدا مهر قوة حوية وحا مركة سيها وينك الوي ما يتعلق للمرأة سينا دي للبلع وي وحا وينك الله سينا يو قال الله سينا يو بلع جالة وحا قلت ما أحال الله سينا يو مركة عبدا واجه سوخة يا سيها للمذهب مركة حتك أو مات إمامنا أشرافي وعوقب أسوء وحال هو كان فيما يا أقل شيء متمول شيء كان أغير أولا ما عليه سمع رونا قنا هذا وعلى العود اللي سنة حديث كان أبو إيسا مثل ولو خاتم من حديثنا وعلى المالكية وحي قبان خبع الدينار أو شرعية أي أمارة يا أقل في فيها أما ستجح جهم أو مركة سيد الشرعية أما سوى حوية وح مركة لبضع في مقام كودة قماية حنفية وحي قبان كرم درهم وي او شرعيه وانا اقول اكثر كيسة اكثر كيسة الهالة فيها امام احمد نره وعيده كوية فصيح امام الشافعي منه وعوي حنفية كوية فصيح لكن اكثر كيسة الهالة لحد مرح وهو كوية فصيح وهي من ليس الناس يسوقها على النغران ايا الله خيرنا يا وي هذا امر كان واحد وحدهية اللي هنا فجأ ايا الله قهبا مارك ايا الله قهبا وانا ايا الجوسنة لله مهر مهياني فنوضنا وحي خسسالي نكاح التطويل والناس اسبان للخير او ان نكاح ليشي سورة البقرة انا قصوما اقد عمر تاتي وعوي بغير مهر نهوي بركة الهي نور سبحانه وتعالى وآيات النساء هويان تسية صدقاتين المهرية القولة سية نحلة اسوى عضياء اسوى السيسماء وي هذا نحلة كان نسجر وي مركة عضياء وي عمدي اذا نفس نفسه فيه وسيء الهي هذا وحالي نحلقان معناها عبيال ولكيدا مهر كواه ويجيبه هالي هذا قرآن كإلهي وقع برسي عبيال عبيال وحالي يقانا وحا قفت السواء وحباء فقولها لا يشخص يالي تعبير كان معنى وقفت بيه هالي معناه وقفت بيه وحا ويالي خذ وحا مهر كالله صار عليه معنوه ما أهم دالي إنا يأيضوا خلقوا الناس تكون انتفاع يعني الناس إذا يكون في انتفاع معايا النكاحة ننسى ايا معاكا وحا كو انتفاع بنا معاكا يا كو انتفاع بنا معايا لحقا حالات دا مرسا سوى عوية ومعاملة دا وعوية رجا ايها وينكا حالات الجنسية اتفاقا حالات وعوية ايضو وحضي السيقاه تاي حقا مرسا سوى عوية تمتعا وحضي اي الزيارة السيقاه نوصا نهد وعوية نوصا وقا اشتغع ايها الله ساري مرسا ايضو نوى عوية سيدا نكاعا ننكو او تمتعي وتمتع لكن منك وح الله تعالى وح هو يصلي جارك ورجع إلى يسوي مع العيال حوجي يا عمل كيف حوجي ولا يدي وح قطع يا عيال تعالى مرت وح هو وح عيال إله أقصى للجراد لا الله تعالى يا معنوه معا إن أنت منك كل يسأكون دفاع عليه يسأكون دفاع بل عيال أكون دفاع بنا مرت نحلة تعبير تلو ساتلي مرت هذا ساتل يستجد إله يقول فينجبنا لكم هذئذ ينتيب نقدان الإله وينك فإن جبنا لكم هذا إذا ينتيب نغلانا والإلهي عن شيء شيء منه مهر كاس كميرا نفسا من نفس حق نفس تميز معونا على الفاعل وهي لابد أن تسلنا لكم وهي نفس طوره أي إذا ينتيب نغلانا شيء أو مهر كاس كميرا أو يدين هدية وهي ما إيه مرس وحوي وإيه هدية وإيه يكوي هدية نفس طوره أو كوة هاسا اختيار طوله إذا قهر معه وهي إذا قهر وحوي ناس إمارك الهقا سحارا وهي وعن قال الله سبيا الناس إني ناس رشيداء يتوى عن قرصة ناس بالغ إني رسالة كلا إعبي ناس رشيداء يسان هين وعد مثلا بجنونة إيساي أما وحاوية أي صغيرة هاي مارك إن لغاقة تواتي حتى إيه بحيثه ما لغاقة تنبنا عنه محايلة مدلغة تصرف معاوي ناس إيه مدلغة تصرفه مارك إيه دي فيه بيسه مارك أصول إلهي سكوه ونعود إلهي هريئا حال أو يوض إلهي كي حلالة مريئا حال يكي محمود العاقبة مريئا معنى طيبنا لغودا واسي إذن تيروي مريئا معنى محمود العيسي سلام حدنا او لرعونا إذن قوسنا الآخروي مارك هذا عيدا وحيكو سيد الثالي لبطء وكهري أيها لبوث الجهية او ناقاها دي مهر كعطا قفت عيسيان عمد إذن نفس مبنانا وكهري او كسن تاقي أيها لبوث الجنية إنه ناوه مهر كودا إذن حسران اختيار لينوي مارك ذبكا سوحي سيدا تظل هم نغضوك لن تبوأي لاني لكن ما أنتاف معاوي oo ninku waxa weeye hibadiisa ku noqday noqonaysa maxayra marka hore iyo maba ay maxayra wax waajib ah qofkan asaga la saaray eedo ninku waajib uu ku ahay maarkan marka hadda inay taasu banaan tahay ayaa ilaahay subxaana watacaala cadaynaya. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala fakuluuhu cunow ilaahay hani'an xaal uu yaasiyey dhiib ahow ilaahay mari'an xaal uu yaasiyey maxmuud alcaaqiba xiriisiisa la mahadi laa larara fiihi calaykum ay dhibaata ina idinkaga imaanayso laakhiraati aakhiro oo waxa weye waxaa ilaahay leeyahy subxaana watacaala aakhira ka baqi maysiin weyi. marka naagta oo rashiidada waxaa u banaan baa layidhi bacda dukuul markii la dukuula kabacdi inay zawjkeeda meherka oo dhan ay siiso ama say bacle ay siiso cinda jamiic alaimale aimada dhammaantooda ahlumadhabka xataa madaahibta yararka haddii lagu daro ilaa lays ninka la yidhahdo maaragta lays ibnu sacad mahe isaga waxaa weye ma banaana in maaragta naagtu meherkao dhan ninka ay siiso. laakiin waxaa weye sida raajixa meherkao dhan naagtu inay ninka siiso way banaan tahay, maxaa yeele aayaddan ilaahay subxaana watacaala wax bacliya iyo midna sumowsan sheegin. inay meherkeeda oo dhanna naagtu ninka ay sii karto ayaa markaasaa waxa weeye bacda dukuul meherkii oo dhammuu wada waajibay, amase waxa weeye qabla dukuula hadday tahay oo meherka musamo lagu sheegay meherka lagu magacaabay cadabka niski ay ku leeday waa sii kartaa ama niski wax kamid ah ay sii karaysaa weyn. marka hadda waxa weeye aayaddan dambo ayadana axkaam badanaa ku jirta, marka casharkeenna intaas ayuu noo joogayaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. acuudu billahi min ashaitaan rajiim, bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wa sala allahu calaa sayidina muxamedin wa aalihi wa saxbihi wasalama ajmaciin. bismi illahi raxmaan raxiim, yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wa khalaqa minha zawjaha وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما باب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء هوينك سورة اللقمة عاضي مدنية مدينة سيد الشيء وآياتها إذهابنا 175 آية وي بقول هي صلوات هي شمعة يدود وي بقول صلوات هي اللحوة ليرا بقول صلوات هي صلوات هو ليرا وحي نقول إساء سورة أن السبح كن هي أفر بقولية سديتا كلمة ليرا وحي نقول إساء ليرا كن هي أفر كن هي شم بقولية لواتن حرف أي نقول إساء ليرا. suuradda aynu meeshaan ka gelayno waa suuraddi afaraad oo qur-aanka ka mid ah, waxaana la yidhahdaa suuratu nisaa ayaa la yidhahdaa. haweenka suuraddeedii ayaa la yidhahdaa suuraddii haweenka lagu magacaabo weye suuraddaani. marka waxaa suuratu nisaa loogu magacaabay baa la yidhi, waxaa loogaga warrami doonaa suuradda tan axkaam dhowra oo ku tacalluqaysa axkaamu nisaa wa axkaamu lusra kullahaa. waxa weeye axkaamu nisaa ayaa looga warrami doonaa aadaabta haweenka laga doonaayo iyo xuquuqu zawjayn iyo xuquuqu lusra oo dhan ayaa suuraddan looga warrami doonaa. suuraddan marka waa madani, dhammaanteeday madani tahay baa la yidhi. inkastoo suuradda bilowgeeda haddii la fiiso qawaacidda ay qur-aanku iska leeyahay qaarkeed haddii la fiiso markaasi ay u eg tahay meshi ay u eg tahay, maxaa yeele qaacido waxaa jirta oo culummada bacligood yidhaahdeen mufasiriinta qur-aanka markii la yidhaahdo yaa ayuha annaasu waxay khidaab u noqonaysaa ahlumarkay khidaab u noqonaysaa. haddii la yidhaahdo yaa ayuha aladiina aamanuune waxay khidaab u noqonaysaa ahlulmadiina. laakiin hadda mararka qaarkood inay sidaas khilaafto ayaa dhici karaysa, gaar ahaan ya ayuha annaasu marka la leeyahay waxaa markaasi lagula khidaabaa mararka qaarkood jamiicu lmukallafiin oo dhan ayay keentaa, iyadoo qaacidadu kalena ay imaanayso oo alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusaa wey. ayaddan hadda marka waxa weeye khidaab oo lagula khidaabay noqon doontaa jamiicu lmukallafiin weye. ayaddan suuradda lagu bilaabayo si cumuuma ayaa loola warhamayaa, rag ha ahaadaano, haween ha ahaadaano, insi ha ahaadaano, jini ha ahaadaano. marka sidaas ayaa markaasaa raajixa weeye oo qaacidadaas alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab ayaa imaanaysa. haddana ilaahi wuxuu yihi waqur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muktin ow dhailaahi. suuraddan marka mar hadday suurad madaniya ay tahay waxaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga warrami doonaa tashriicaad ayaa looga warrami doonaa oo axkaam ayaa looga warrami doonaa oo hadda ay ku badnaa doonto axkaamu lusra waalmujtamac ayaa maaragtay looga warrami doonaa. haweenka waxa weeye axkaam badan oo ku tacalluqaysa ayaa looga warrami doonaa. culimada barkood waxay yidhaahdaan suuraddan waxaa lagu magacaabay suuratu nisaa ayaa lagu magacaabay. tasmiyadaasi waxay keenaysaa tashriif oo markaasi waxa weeye ilaahay uu sharifaayo haweenka iyo inay haweenku maqaam weyn ay ku leeyihiin diinta islaamka ay ku leeyihiin. mujtamacna waxa weeye meel weyn ay wada jiraan ayaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala suurad ayaa ayaga lagu magacaabay. qur-aanka hadda suurad la yidhaha suuratu rijaal kuma jirtaa la yidhi. marka waxaa ilaahay baa ku cilmi leh, laakiin dadka ahlulxikamka ahu oo diinta yaqaanaa waxay yidhaahdaan ragga maadaama meelo badan lagu fallinay ayaga hadda waxa weeye suurad laguma magacaabin. marka haddii waxa weeye haweenka meelo dhowra markaasi waxa weeye ragga looga fallilay oo ragga la fallilay ayaa waxa weeye jabri ayaa looga dhigayaa qaadirkooda in suuraddan ayaga lagu magacaabo oo suuraddii haweenkaba la yidhaahdo. sidaas marka waxay u keenaysaa niyad wanaag ayay u keenaysaa iyo inay waxay ogaanayaan mujtamaca meel weyn uwada jiraan, diinta islaamkana maqaam weyn haweenka inay siisay oo sharaf ay leeyihiin haweenka muslimka ayaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala uu waramaya. bismi illaahi araxmaan araxiim. yaa ayuha annaasu dadii habow ayuu dha ilaahay ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray min nafsi naf idinka abuuray waaxidatin oo keliya wa khalaqa abuuray minhaa naftaas xaggeedana zawjaha zawjkeedii ka abuuray wa basa kala geeyay minhumaa labadaas nafta iyo zawjkeeda rijaalan ragka kala geeyay kasiiran oo fara badan iyo wa nisaa'an haween ayaguna fara badan. wataqullaha alla ka cabsada ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala alladii allahaasoo tasaaluuna isku su-aalanaysaan bihi isagaa isku su-aalanaysaan waalarxaama wataqu larxaama raximka inaad geysaane ka cabsada ayuu dhahay ilaahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaykum korkiina raquuban mid ilaalinayo xifina ayuu ahaaday. ayadda hadda ilaahay subxaanahu watacaala suuraddaa noogu bilaabayo sidaan horay u sheegnay waxaa ilaahay uu kula khidaabayaa jamiicu lmukallafiin ayaa lagula khidaabayaa. maxaa yeele khidaabkan amarka ka dambeeyaahu waxa weeye mukallafiin oo dhan ayaa markaasi uu caan ku yahay. yaa ayuha annaasu dadii habow ayuu dha ilaahay. marka hadda sida hadda kutubta jalaaliinka oo kale ahlu maka uu leeyahay taas keliya ma ahane cumuumay keenaysaa ayaddaan. ittaquu rabbakum rabbigiina ka cabsada ayuu dha ilaahay. hadda marka dadka ilaahay subxaanahu watacaala u naadiyey ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu amray taquu ayuu amray. kabacdi ayaa waxaa la amrayaa awaamir iyo nawaahi ayaa la amrayaa. xigmada meeshaas laga qaadanayo waxa weeyaa la yidhi in dadku marka hore haddaysan alla ka cabsanin aysan ahayn maxalul khidaabba aysan ahayn. qofku hadduusan ilaahay ka baqaynin maxalul khidaab ma aha, wax alla uu la hadlo ma ahan oo muhaasamo ma ahan ilaahay uu la warramo. maxaa yeele qofku markuu ilaahay ka baqo ayuu amarka ilaahay qaadanayaa, waxa alla ka reebana markaasuu ka hadhayaa. kolkaasaa ugu horeyn ilaahay wuxuu amray ittaquu rabbakum ayuu dhahay ilaahay rabbigiina ka cabsada ayuu dhahay. waxa weeye in tasiluu awaamirahu wastanibuu nawaahiihi. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idin faray fartooma, wuxuu idinka reebana kahana weyi. marka sidaas daraaddeeda islaamku waa ku xasilahaa la yidhi taqwadaas oo caamkaa weeyi. maxaa yeele muslimka caasiga haa la yidhi waxaa dhici karta shirkiga inuu ka dhowrsado shirkigo acdamu lmanhiyaad ahaa la yidhi, waxa ilaahay uu reebo waxa ugu weyn. Maxaa yidhi ilaahay wuxuu yidhi ina shirka la dulmun cadiimun ou ilaahay, waa acdamu lmanhiyaad biliimaani weeye. Haddana waxa weeye iimaanku isaguna waxa weeye acdamu lma'muuraad weeye. laakiin waxaa la leeyahay taqwada ayaa qaybo ahoo taqwaa caama ayaa la yidhahdaa, taqwa la yidhaha ayaa jirta. Taqwaa caama waa midda hadda horeyso waxa weeye haddii qofku waxa weeye awaamirta uu farsoomo, nawaahidaa uu ka haro, inkastoo cisyaankana uu ka dhacayo, waxay noqonaysaa taqwayuhu taqwaa caama weeye. Taqwa la yidhaha taqwa alkhawaas ayaa jirta la yidhi, waxay noqonaysaa manhiyaadkoo dhan oo laga reebtoomo, wixii ilaahay reebay oo dhan oo laga reebtoomo, wixii ilaahay faray oo dhammaantoodna intii markaasi daacada basariga ay tahay la farsoomo. waxaa jirta taqwa khawaasulkhawaas taqwa la yidhaahdo, ayaguna waxa weeye in markaasi qofku munhamig oo ku noqdo oo macnaha ku madax fiiriyo, mashquul ku noqdo ilaahay daacadiisa, isla markaasna ilaahay qeyrkiisa marna uusan milicsanin, uusan ku shuqlin wax ilaahay qeyrkiisaa shay mubaaxaba allah ka dhigaanayo. marka hadda aayaddan ilaahay markuu leeyahay yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum uu leeyahay, taqwada markaasi aqsaamteedaas oo saddexdaas waxa weeye aayaddana way wada kulminaysaa haalihii. maraakibtaasoo dhan ayaa laga helayaa, oo taqwaa caama iyo taqwa alkhawaas iyo taqwaa khawaasulkhawaas, intaasoo dhanba aayaddan waa samlinaysaa haalihii. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala ittaquu rabbakum, rabbigiina ka cabsadow ilaahay, ilaahay ciqaabkiisa ka cabsada, waa inaad adeecdaan weeye. alladii allahaasoo khalaqakum idin abuuray min nafsi, naf xaggeeda idinka abuuray, waaxidatin oo kaliya, allah laga baqaayo mannada ilaahay subxaanahu watacaala uu ku leeyahay addoomankiisa oo in loogaga cabsado xaq alla uu ugu yeeshay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu caddaynayaa oo sifadaasuu ka warramayaa. alladii rabbigaasoo khalaqakum idin abuuray ilaahay min nafsi, naf idinka abuuray, waaxidatin oo kaliya. marka hadda ladii khalaqa kuntaa waxa weeye amarta ayaa lagu ta'kiidinaya noo soo hormaray, oo waxay ka dhigan tahay ittaqullaha liannahu maalikukum, ilaahay subxaanahu watacaala maalikiini, wa murabbiikum weye, waa kiidin barbaarinaya. wa min awsaafiina waxaa ka mid a annahu khalaqakum, inuu idin abuuray, wa anshaakum min nafsin waaxidatin, naf kaligeeda idinka amaamulay oo idinka abuuray weye. marka ruux sifaadkan iska leh waa alleh ayaa ku xaqnimo badan in laga cabsado, kaasaa xaqulaaley. maxaa yeele isaga waxa weeye darfata caynin fa aqala laga maarin maayo weye, bal ilaahay khalqigiisa dhammaantooda waxa weeye allay u baahan yihiin. fii kulli lamcatin wa darfatin ayaa la yidhi wa laxdatin. marka hadda sidaas ayaa markaasa loo baahan yahay in alla subxaanahu watacaala mar haddii waxa weeye uu leeyahay sifaadkaas oo sifatulkamaalka, haddana waxa weeye xaq uu ku leeyahay addoomankiisa inay ka cabsadaan waajibay ku tahay. haddana alla wuxuu dhahay wa khalaqa abuuray minhaa naftaasoo ilaahay zawjahaa zawjkeedii ka abuuray. zawjkeeda waxa weeye waa xawaaley, xawaa weeye mid la aqriyo weeye, feerihiisa oo bidixda ah mid kamida ayaa laga abuuray. wa khalaqa abuura minhaa naftaasoo ilaahay zawjahaa zawjkeedii ka abuuray. hadda waxa weeye zawj ninkana waa la yidhaha, naastana waa la yidhaha, weliba markaasi in zawj la dhaho naasta, ninkana zawj la dhaho, sidaas ayaa fasiixsan baa la yidhi. xawo ayaa loola jeedaa, waxaa xawo loogu magacaabaa la yidhi laanaha khuliqa min xayinaa la yidhi, xayi baa laga abuuray wax nool baa maxaa yidhi aadam oo markaasi xayiya ayaa zawjkiisa laga abuuray. markay hurda ay qabatay oo xoogaha loo dhamaayo ay ku dhacdaa la yidhi isagoo markaasi aan dareemin oon xanuun iyo waxba aan dareemin, marka laga abuurayna aan ogeynin oo waxa weeye hurdo ku jiray ayaa laga abuuray baa la yidhi. bacdu afar sida soo aroortay markuu soo baraarugay ayuu wuxuu halay baa la yidhi afkiisa iyadoo fadhida, markaas ayuu iisaa la yidhi. oo markaasi waxa weeye maxaa yeele ragga iyo haweenka laba jinsi oo jaadiliya ay ka dhexaysa ayaa ilaahay ka dhigay, oo markaasi isu soo jiidasho ayaa ka dhexaysa. markaasuu doonay baa la yidhi gacanta inuu u taabto, markaasaa malaa'igu dhahday baa la yidhi ka joog aadamow, ilaa meherkeeda aad ka bixinayso. qolkaasuu dhahay baa la yidhi meherkeedu muxuu yahay? markaasaa waxaa la yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku salli ayaa la yidhi. baad riwaayaadna waxay soo arooreen saddex jeer ku salli, qaar yahidan toobay toban jeer ku salli baa la yidhi. laakiin hadda arrintaas markii la yidhaahdo soo ku dhacday waxaa lagu ishaarahaa la yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inuu yahay alwaasida waasida inuu yahay likulli mawjuudin wax kastoo koonkaana oo ilaahay abuuray inuu nagu waasid u yahay xataa aabihiis aadan baa allah ka dhigo marka haddaa waxaa lagu muujinayaa maqaamka rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu muujinayaa weynigiisa marka asartaa sidaas ayaa maaragtaya la yidhaahdaa inkastoo hadda sanadkeeda si xadiisan haddaas laysku sii waafaqsanayn laakiin wax uun maaragtaya dhacay oo asara weyn wattaqullaha alla ka cabsadow dha ilaahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wabasta alla yaa kala geeyey bastadaa waxa weeye faraqa wanashara weeye minhumaa ayuu dha ilaahay waxaa weeye aadam xaggoodow dha ilaahay nafti iyo waxa weeye zawjkeedii laga abuuray ayaa loo celinayaa mutanaakan rijaalan rag ayuu ka kala geeyey kasiiran oo fara badan iyo wanisaan kasiirakana ayagana ku jirta min baabi liktifaa weeye rag iyo haween fara badan ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ka abuuray oo uu ka kala geeyey marka hadda sidaas markii la yidhaahdo waa ilaahay subxaana watacaala sida koonkan bani aadamka jooga uu ka dhigay oo markaasi kasoo farcamay xawo iyo aadam rag fara badan iyo haween fara badan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka kala geeyey oo markaasi ilaahay adduunyada tan uu ku amray waayey waxaa la sheegaa la yidhi xawo inay maaragtaya uurowday labaatan badni ay uurowday oo markaasi laba laba ah weeye laakiin ilaahay dawraada bayaankeeda waxaa uu tegi doonaa suuratu lmaa-ida ayaan kusii bayaanin doonaa wixii xukum oo arrimahaas ku tacalluqaa iyaba wattaqullaha alla ka cabsadowna haddana ilaahi subxaanahu watacaala tii horey ku cadsan tahay oo ittaquu rabbakum ayay ku cadsan tahay waana ta'kiida la yidhi wattaqullaha alla ka cabsadow dha ilaahay haddana waxaa sawdhiya looga dhiganayaa alladii tasaaluuna bihi walarxaamadaas weeye wattaqullaha alla ka cabsadow dha ilaahay alladii allahaasoo tasaaluuna aad isku su-aalinaysiin allah aad isku su-aalinaysiin macnaha waxaa weeyaa la yidhi allah aad isku su-aalinaysiin waxa dhexdiina weeye masalan ba qof ayaa qof wuxuu leeyahay as'aluka billaahi ilaahay daraaddiisaan kugu su-aashaa wanshuduka billaahi allahan kugu dhaariyey ee waxaase waxaasaan kaa doonayaa ama waxaase waxaa iga daaishaas uu leeyahay marka marka uu qofku yidhaahdo as'aluka billaahi uu yidhaahdo amase waxa weeye unshuduka billaahi uu yidhaahdo qofkaas waxa weeye ama wixii buu ka helayaa ama waa ka nabadgela hadday dhib helaan yii arrintaas xataa jaahiliyada way jiri jirtaa la yidhi oo macnuhu waxa weeye ittaqullaha liannahu rabbakum wa khaaliqakum weeye min nafsin waaxidatin weeye waliannahu cadiimun weeye ilaahay waa mid cadiimo waxa weeye waa lagu dhaartaa xawaa'ijana ilaahay waa oofinayaa oo isinkiisa ayuu ku oofinayaa oo qofkii isinka ilaahay markaasi qofka waxa weeye ku barya qofkaas xawaa'ijta waa loo oofinayaa asaga isinkiisa haddii lagu baryana ilaahay waa oofinayaa wattaqullaha alla ka cabsadow ilaahi alladii allahaasoo tasaa'aluuna isku su-aalinaysaan bihi isaga waalarxaama wattaqul arxaama rixmiyaalkana ka cabsada hadda waxa weye wattaqul arxaama waxaa meeshaan ka xabsan mudaafaa ka xabsan wattaquu qadcal arxaami weeye qaraabada goynteedana ka dhowrsada ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaykum korkiinow ilaahay raqiiban mid ilaalinaaya markii waxa weeye awaamir laysi soo faray alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala nawaahina maaragtaya layska soo nahiyey oo waxna layska soo nahiy waxna laysoo faray alla wuxuu leeyahay in allaha alla kaana wuxuu ahaaday calaykum burkiina raqiiban mid ilaalinaaya ilaahay subxaanahu watacaala waa idin ilaalinaya oo qofkii waxa weeye amarka ilaahay kartoomaayana alla waa raqiibuu ku yahay qofkii waxa weeye waxa ilaahay uu ka reebay ka haraayana ilaahay raqiibuu ku yahay qofkaan amarka ilaahay sarteemin alla raqiibuu ku yahay qofkii ilaahay wuxuu ka reebo aan ka harin alla raqiibuu ku yahay marka hadda wal arxaama ayaa la yidhi oo haddii ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa laga waramay oo alla in laga cabsado laysfaray waxaa layska reebaa la yidhi in markaasi waxa weeye qaraabada la gooyo ama waxaa laysfaray baa la leeyahay in qaraabada markaasi la xiriiriyo qaraabada in la xiriirto waa laysfaray in la gooyane waa layska nahiyey oo labadaas waa imaakanaysaa meesha maxaa yeele xadiiska nabi wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam arraximu mucallaqatun bilcarshi raximku waxay ku xiran tahay cabsiga weyn. waxayna leedahay man wasalanii wasalahu llahu, qofkii aniga i xadiiso allaha xadiiso, waman qadacanii qofkii gooyahay qadacahu llahu allaha gooyo. marka hadda qaraabada xiriirintood way iskaaafaysaa hal yihi hadba dadku siday kala yihiin. dadka waxaa jira qof qaniya oo xoolale iyo qof faqiira ayay isugu jiraan. waajib waxaa ku ahaa layihi ruuxa qaniga muwaasalo inuu sameeyo oo markaasi dadka hadiyo iyo dheef uu siiyo. hadda marka waxa weeye qaraabada culammada markaasi fuqahadana way isku khilaafsan yihiin. marka bacdu lculamaa iyo ahlulmadhabka waxay leeyihiin muwaasalada oo markaasi qaraabada waxa weeye in wax la siiya qofkii waxa weeye aan markaasi qaraabo ah in wax la siiya waajibay noqonaysaa. laakiin hadda waxa weeye madhabteena imaamuna ashaafici waxa weeye owlaada iyo maaragtay ahalku haweenka iyo wixii waalida mooyaane waxa kaleentood waxa weeye waxsiintoodu waa sunno. iyo marka waxaa laga doonayaa kalaam oo lagina ayaa laga doonayaa qofka waxhaysa faqiirka isagana waxhaysanin hadal jilacsan iyo sacyi inuu u sameeyo iyo inuu markaasi macruuf kula mucaamaloodo ayaa la fiirinayaa. qaraabaduna farq uma dhexyeelayo kuwa nool iyo kuwa dhintay, kulli waa la xirinaya oo kuwa dhintay waxaa lagu xirinaya in loo duceeyo ayaa loo baahanyay. cumallaha alla kaana wuxuu ahaado dha ilaahay calaykum murkiina raqiiba mid ilaalinaya xaafidan liacmaalikum acmaashiina ayuu alla xifdinayaa waana idinku jaasinayaa weeye ilaahayna sidaas inuu ku sifooba weli iska mawsan fuulin kana fuuli maayo. wa aatuu siiyow dha ilaahay alyataamaa agoonta siiyow dha ilaahay amaalahu maalyaalkooda siiya walaa tatabadaluu ha bedelanow dha ilaahay alkhabiisa midka khabiiska oo hadi-a oo xaaraamtaa mid dayibi midka wanaagsan oo xalaasha hawdha ilaahay walaa taakuluuha cunana amaalahum agoonta maalyaalkeeda ilaa amwaalikum malmuumatan xaalaysaa kii loo dumay ilaa amwaalikum maalyaalkiina inahu abligaasow dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi ayuu ahaaday kabiiran oo weyn ayuu ahaaday. hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu noogaga warramayaa aayadda tan waxaa laga gudagelayaa mawaadinu taqwa weeye taqwada markaasi qaybaheeda ayaa meeshaan laga furfuraya. waxaa hadda la hormarinayaa maalul yatiim ayaa la hormarinayaa. maxaa yeele maalul yatiimka waciid adag ayaa kusoo arooray, weynaa kusoo arooray. waxaa hadana leeyse iyo taxdiir oo digniin oo adag ayaa iyadana kusoo aroortay. marka hadda meeshaan mawaadinu taqwa ayaa laga gelayaa. mar haddii aayadda aynu kasoo baxnay ilaahay taqwo uuna amray ayaa ilaahay wuxuu leeyahay hadda taqwadii marka qofka ilaahay ka cabsanaya ayaa hadda xukunka inta laga sheegayo ayaa fulinaya. wa aatuu siiyow dha ilaahay alyataamaa agoonta siiyow dha ilaahay ashigaar weeye markaas waa ilmaha markaasi waxa weeye aabaha aan lahayn oo markaasi waxa weeye aabahood oo dhintay ayagoo yalyar amwaalahu maalyaalkooda siiya. hadda waxaa lala khidaabayo waa dadki awliyaaul aytaamka ah weeye ilmahaas agoontaa dadki weligu ahay ayaa lala khidaabayaa. marka hadda waxa weeye alyataama waxa weeye waa jamcu yatiim weeye. marka hadda yudni ayaa laga soo qaataa la yidhi oo luqada waa alinfiraada la yidhi maxaa yeele canuga haddii aabihiis ou dhinto keligiis wax ayuu noqonayaa camal. marka hadda waxaa ka mid a adurratulyatiima duratulyatiimada waxaa lagu wadaa cadiimatulmatiil waa midaan masa lahayn. waxaa ka mid a markaasi yudni sayidulkaa'inaad calayhi afdalu salaatu wasalaam nabi calayhi salaatu wasalaam ee maaragtay agoomitoonkiisa uu agoomoobay. marka hadda yatiim maxaa la yidhahdaa? yatiim waxaa la yidhahdaa haa la yidhi bani aadamka markii lasoo aado yatiim markii bani aadamka la yidhaahdo waxaa la yidhahaa qofkii waxa weeye macduumul abi ayaa la yidhahaa, qof aabihiis waayey isaga oo yaraa la yidhi oon qaanjaar ahayn weeye. maxaa yeele qofka hadduu qaanjaaro agoon lama yidhaahdo. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay laa yudma bacda albuluuq ayuu dhahay, qaanjaar bacdigiisa agoontinima ma jirto. qofkan hadduu qaanjaaro agoonnimo waa ka baxaya, laakiin intuu sagiir yahay uusan qaanjaar ahayn ayuu agoon noqonayaa. marka bani aadamka agoonkiisu waxa weeye qof aabihiis waayey oo aabihiis oo ka dhintay ayaa agoon la yidhaha isagoo sagiir oon qaanjaar ahayn weeye. marka xayawaanka maalaayacqilka waxay agoomoodayaan baa la yidhi markii hooyadood ay waayaan. xayawaankana waxaa la yidhahdaa man kaana macduuma al-um yaa la yidhah, kii hooyadiis waaya ayaa agoon ah. maxaa yeele xoolaha waad aragteen ariga iyo geela iyo looda waxa weeye hooyada ayaa wax xanaanaysa, oo waxa weeye anigu haddau dhasho hooyadiis ayuu nuugayaa, ayagaa xanaanaynaysa, ayagaa barbaarinaysa. Laakiin dibiga dhalay ama maaragtay yaa cowrkii geeloo dhalay ama orgagi dhalay ama wan ka dhalay maalintii waxa weeye neefkaas uu abaahinaya uu ugu dambaysa asaga. Marka waxa weeye waa qariiso ilaahay uu ku abuuray hooyada markuu waayo markaasuu agoon noqonaya isaguna. Waxaa la yidhi shimbirta, shimbirta waxa weeye waxaa agoon noqonaya labadooda kii waayo, hooyada iyo aabbaha. Hadday shimbirtu mid ka mida waayaan agoon may noqonayaan, maxaa yeele shimbirtu waxa weeye hooyada iyo aabbuhu isku sii u koriyaan ilmahooda. Maxaa yeele markaad baadiyaha joogto shimbirta meelaha wax ku korinaysa adaas, waxa weeye aabbuhuna mar wax u keenayaa, hooyaduna mar wax u keenaysaa, waa wada siman yihiin. Marka agoonka sidaas ayaa la yidhahdaa. qofku waxaa la yidhaha duu maaragtaya uu waayaa layii hooyadiisi aabihiis raqiim ayaa la dhahaa layii. Hadday eeyadiis kaliya ay dhimatane waxaa la yidhi cudmi ayaa la dhahaa layii. Hadda waxaa laga waramayaa agoonta oo waxa weeye aabbaadooda ay dhinteen. Waxa meeshaa lagula khidaabaa in awliyadoodu wey waxaa haddana ilaahay wada digaya xoolahooda ayaa ilaahay wada digaya inay si xun u isticmaalaan wey. waatuu siiyow dhilaahi alyataama agoonta ambaalahu maalyaalkooda siiyow dhilaahi. Waa markay idaa dalaquu ayaa loola jeeda markay qaan gaaraan wey, oo haddana ay noqdaan raashidiin ay noqdaan dad oo laga helaayo silaaxidiin walmaal ay noqdaan. maxaa yeele waxaa noo imaanaya falan aanasu minhum riskan fadfacuu ilayhim amwaalahum. ee hadda qofka hadduu qaan gaaro isla markaasna waxa weeye rashiid uusan ahayni waxa weeye xoolihiisa la sii maayo maalyaalkooda siiyow dha ilaahi subxaanahu watacaala. walaa tatabadaluu ha bedel qaadanow dha ilaahi subxaanahu watacaala alkhabiisow dha ilaahi midka xaaraanta bitayibi midka xalaashaa bedelkiisow dha ilaahi. oo waxa weeye waxaa laga wadaa shay xaraamaha qaadana weye, macnaha ilmihi agoontahay xoolaheedii in la qaato oo markaasi waxa weeye xoolo oo markaasi liisa loogu bedelo ama lagaga wada qaato ayay keenaysaa. qaadashadii marka xooleedii la qaadanayay ayaa ilaahay khabiis oo ka dhigaa xaaraam weye. walaa tatabadaluu ha bedel qaadanow ilaahay alkhabiisa midka xunna way iska dhigi kartaa oo radii ahoo liisa bitayidi midka wanaagsan eysaa khuduuhu bedelahu weye. waxaa la yidhi saasay jaahiliyadii samayn jireen. jaahiliyadi waxa weeye dadka ilmaha agoonta ahaaya ayagoo hadda waatika saban ay dhici karayso waxay samayn jireen baa layidhi xoolaha wanaagsan oo agoonka uu leeyahay ayay qaadan jireen baa layidhi. markaasay meesha xoolihii fiicnaa ay ka qaateen ayay xoolo xumo ayagu ay leeyihiin oo maalkooda ayay u dhigi jireen aa layidhi. masalanba waxa weeye neef wanaagsan oo xoola ayuu waxa weeye qaadanaya oo agoonku leeyahay, markaasuu mid liisay meesha u dhigaya, taasu xaaraan weeye, waana dembi oo maaragtay waciid adag uu ka imaanayo. markaasuu dha ilaahay walaa tatabadaluu khabiisa midka khabiiska oo siiyo foosha xunne ha bedel qaadanow ilaahay bitayii midka wanaagsanoo agoonku leeyahay. walaa taakuluu ha cuninow dha ilaahay amwaalahum maalyaalkooda ha cunina agoonta maalkeeda ha cuninow dha ilaahay. ilaa amwaalikumow dha ilaahay malmuumatan suuqa jiro xaalaysaa sii loo dumay ilaa amwaalikum maalyaalkiina. oo waxa weeye in maalka agoonta maal kale lagu daro ayadoo loogu dugaalayo in lagu cuno maalkaas agoonta, taas ayaa la diidayaa. laakiin haddii wixii laysku daro asaan waxooda laga cunaynin, taasu dhibaato ma laho, waana soo marnay taasi, waa tulbaqaran soo marnay. marka sidaas weeye ilaa amwaalikum maalyaalkiina ayagoo loo dumo dha ilaahay. innahu agligaasoo dha ilaahay cunidda noocaasoo dha ilaahay kaana wuxuu ahaadoo dha ilaahay agligaasu xuuban dembi ayuu ahaaday kabiiran oo weyn, dembi weyn ayuu ahaadoo dha ilaahay kaas. innahu kaasoo dha ilaahay kaana wuxuu ahaaday xuuban dembi ayuu ahaadoo dha ilaahay dembigaasoo kabiiran oo weyn, waa dembi weyn buu dha ilaahay. hadda dembi weyn hadduu yahay waa kabaa'irka ayuu ka mid yahay. wain khiftum haddaad ka cabsatiinow dha ilaahay allaa tuqsiduu inay idaa u garsoorayna filyataama agoonta idaa u garsoorayna. marka hadda waxa weeye aayaddaanu macno badan ayay iska leedahay. marka casharkeenna dambo ayaan ku bayaanaynaa, casharkeenna intaas ayuu ku egyahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.